wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po debacie w Końskich, spotkania z wyborcami w Bolesławcu, w tłumie pojawił się mężczyzna z gazem. Spotkania wielkanocne zorganizowała Caritas w Wałczu, przyszło ponad 100 osób. Chciałam po prostu zobaczyć się z ludźmi, bo sama w domu. Sam mieszkam, dlatego tu jestem. Korzystam z pomocy, jak się daje. W serwisie też wielkie poszukiwania żółwi błotnych trwają na Pomorzu Zachodnim. Po telewizyjnych debatach czas na spotkania wyborcze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski był dziś w Bolesławcu. Mówił, że Unia Europejska i NATO są gwarantami naszego bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy mieć nowoczesną armię, musimy inwestować w nasz przemysł obronny. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale również partnerskie i wiedzieć, że potrzebna nam jest współpraca handlowa i umowa handlowa, a nie cła. I żeby dokładnie wiedzieć, co zrobić w Unii Europejskiej i jak wzmacniać nasz sojusz z najważniejszymi partnerami. Podczas wiecu w Bolesławcu w tłumie pojawił się mężczyzna z gazem. Próbował zaatakować uczestników. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego, przekazał w mediach społecznościowych poseł Patryk Jaskulski. Na miejscu interweniowała policja. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił w Warszawie po marszu PiS z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. Mówił, że Polacy są zobowiązani wobec przeszłości i przyszłości. Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, z marzeniami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Chcemy Polski wielkiej! Również w Warszawie, ale z młodzieżówką Lewicy spotkała się Magdalena Biejat. Przekonywała, że w polskiej polityce czas na nowe twarze. Skomentowała także wczorajszą debatę w Końskich. Weźmy historię z wczorajszą debatą w Końskich. Kandydaci z PiS i PO wyzywali się nawzajem na pojedynek. Zorganizowali wydarzenia tylko dla siebie, a potem debatowali o tym, czy ostatecznie będą debatować, czy nie. Czyli znów zajmowali się sobą. Ja wbiłam się na tą debatę, żeby powiedzieć, jakiej Polski chcę dla was. Że chcę Polski dla wszystkich, gdzie każdy czuje się bezpiecznie. Chcę Polski, gdzie każdy może żyć, kochać i czuć się tak jak u siebie. Początkowo debatować mieli tylko kandydaci największych partii, Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jednak taka formuła wzbudziła sprzeciw pozostałych. Ostatecznie w debacie transmitowanej przez TVP, TVN i Polsat wzięło udział 8 kandydatów. Wsparcie dla osób ubogich i samotnych. W Wałczu po raz trzeci odbyło się wielkanocne spotkanie Caritas. Na świąteczne śniadanie przyszło ponad 100 osób. Uczestnicy mówili, że najbardziej doskwiera im samotność. Biała kiełbaska z szarem. Dobre, dobre. Chciałam po prostu zobaczyć się z ludźmi, bo sama w domu. Ważne dla mnie, żeby się tutaj spotkać. Sam mieszkam, dlatego tu jestem. Być między ludźmi, porozmawiać. Jestem samotna. Ciężka sytuacja domowa. Samotna, bliżkę mam na utrzymaniu chorą. Korzystam z pomocy, jak się daje. Człowiek jest samotny, no to chce do grona ludzi gdzieś, żeby porozmawiać, no bo z telewizorem się nie porozmawia. Jak powiedział współorganizator spotkania Mateusz Kaczmarek z Caritas w Wałczu, zadbano o to, by uczestnicy jak najbardziej poczuli atmosferę świąt. Przygotowaliśmy potrawy dzięki wsparciu sponsorów i bigos, i żurek, i białą kiełbasę, i różnego rodzaju pieczone wędliny, sałatki, babki, które wykonali uczniowie z jednej z wałeckich szkół w ramach lekcji gotowania. Stoły naprawdę w tym roku obfite. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano także paczki z produktami spożywczymi. Wielkie poszukiwania żółwi błotnych prowadzone są na Pomorzu Zachodnim. O pomoc w wyszukiwaniu siedlisk tych zwierząt prosi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Żółw błotny to gatunek zagrożony wyginięciem. Jest niewielki. Maksymalny rozmiar skorupy wynosi 23 cm. Waży dorosły osobnik około kilograma. Są one ciemne i mają takie charakterystyczne żółte plamki. Nie paski, a żółte plamki.

najważniejszych filmów w historii kina, tych historii, które są ponadczasowe. A jesteśmy w składzie. Ola Dobieszewska, Michalina Bieńko, Marcin Kocięba, Katarzyna Borowiecka, tutaj w Muranowie, a na Myśliwieckiej czuwa nad wszystkim Michał Jakubik. Zaczynamy od muzyki Hansa Zimmera z filmu, który znalazł się w programie tegorocznego festiwalu Timeless. Hans Zimmer i Mombasa z filmu Incepcja. Ależ to film, ależ to ścieżka dźwiękowa. Hans Zimmer i muzyka z filmu Incepcja. A kolejnym gościem audycji Wszystko Wszędzie teraz jest Jacek Sobczyński, rzecznik prasowy Timeless Film Festival Warsaw. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać o programie, kiedy ogłosiliście program tegorocznego festiwalu. To było kilka tygodni temu. Ale bardzo chciałam się spotkać jeszcze raz. Już po tych różnych doświadczeniach, które miałeś w ramach drugiej edycji festiwalu, bo chciałabym porozmawiać o retrospektywie i o tym segmencie programu, którym są filmy Sama Peckinpacha. Klasyka, ale takiego niepokornego, czupurnego klasyka amerykańskiego kina. Spotykasz się z publicznością przed pokazami, robisz wstępy do tych pokazów. Jak publiczność, bardzo różnorodna przecież festiwalu, w bardzo różnym wieku, reaguje na kino Peckinpacha teraz? Klaszczą, jak mówię, więc to już mi wystarcza. Wiesz co, tak zupełnie szczerze, to może inaczej odpowiem, bo ja też robię prelekcje przed filmami Davida Lyncha. I bardzo dużo mnie to nauczyło, jeśli chodzi o odbiór życiorysów w ogóle twórców filmowych, bo nagle zrozumiałem, z jak wieloma problemami tacy niepokorni twórcy jak Peckinpah i Lynch musieli się mierzyć jeszcze przed produkcją swoich filmów. Wiesz, jak często całowali klamki producentów, jak często ich projekty odrzucano. I właśnie to chcę mówić naszym widzkom i naszym widzom przed seansami. Ja zdecydowanie nie jestem fanem opowiadania filmu, ani interpretowania go. Przy Lynchu to już w ogóle nie można wręcz. Więc staram się opowiadać taką historię życia konkretnych twórców właśnie przez pryzmat tych tytułów. No i co? I widzowie dobrze reagują. Ja akurat mam bardziej peckinpachowskie doświadczenie, bo robię to od poniedziałku w Lyncha, wszedłem dopiero dziś. Tak, jest bardzo duży przekrój wiekowy. Bardzo duży przekrój wiekowy na Peckinpachu. I faktycznie to są ludzie, którzy też potem, jak już się ze mną zapoznali, to przed seansami podchodzą i tam dopowiadają, a czy faktycznie było tak, że on tam był rdzennym Amerykaninem, czy jednak nie i tak dalej. Ale wiesz, to jest fajne, bo pokazuje, że naprawdę ludzie żyją tym, co zobaczą na ekranie. Że to nie jest tak, że dziękuję, do widzenia, bierzemy kurtkę i wychodzimy z kina, tylko naprawdę tutaj coś się dzieje i te filmy jakoś rezonują. To jest bardzo miłe, zwłaszcza kiedy się robi taki festiwal jak Timeless. Chciałam, żebyś trochę przypomniał postać Sama Peckinpacha. Ja ostatnio wróciłam po pierwszej lekturze, bo do takich lektur też wracam, tak samo jak do filmów i innych książek, do książki Spekulacje o kinie Quentina Tarantino, i tam jeden z rozdziałów jest poświęcony filmowi Ucieczka gangstera Sama Peckinpacha. Steve McQueen i aktorka, która była po wielkim sukcesie Love Story i opisuje Tarantino, Ali McGraw i opisuje Tarantino różne kontrowersje, które tej decyzji obsadowej towarzyszy. Ale Ucieczkę gangstera też macie w programie. Mieliśmy. To znaczy, czy ucieczkę... No tak, bo jesteśmy właściwie ale też będzie. Tak, bo jesteśmy w połowie. Dojdziemy do tego jeszcze. Dobrze, dojdziemy do tego jeszcze. O Peckinpachu. Na czym ta jego krnąbrność polegała? Ojej, no tutaj mógłbym tak naprawdę długo mówić. W przypadku Ucieczki gangstera te kontrowersje wynikały z tego, że... No tam był duży wątek towarzyski przede wszystkim, o którym mówiła cała Ameryka, bo Ali McGraw przyszła na plan tego filmu nieco przerażona tym, że będzie musiała pracować z takimi piwnymi samcami, jak ona sama to określiła, czyli Peckinpachem i Steve'em McQueenem, a wyszła z planu jako narzeczona, znaczy jako partnerka Steve'a McQueena, a była przedtem przecież partnerką Roberta Evansa, czyli takiego dosyć dużego hollywoodzkiego producenta. Oczywiście, że ten skandal przełożył się na frekwencję w kinach, bo wiadomo, no, nawet wtedy, w 72 roku te ploteczki musiały napędzać marketing. Natomiast jeśli chodzi o krnąbrność sama Peckinpacha, to był bardzo ciekawy reżyser, dlatego że on wpisywał się niby w ten nurt rewizjonistycznych westernów początku lat 70. i końca lat 60., tylko że tam była jedna różnica, bo o ile twórcy typu Arthur Penn i Mały Wielki Człowiek, czy Robert Altman w filmie Buffalo Bill i Indianie podważali te wielkie postacie dzikiego zachodu, takie jak Dziki Bill, czy właśnie Buffalo Bill, i jednocześnie przemycali do swoich filmów taką zawoalowaną krytykę Ameryki lat 70., wiesz, unurzaną w wojnę w Wietnamie, pełną przemocy na ulicach, pełną przemocy na ekranach telewizorów. O tyle sam Peckinpah proponował inne odczytanie swoich filmów. On nie ruszał za bardzo tych takich świętych postaci dzikiego zachodu, nie kazał patrzeć widzom na nie z nieco innej strony, ale równocześnie pokazywał, że ten zachód tak naprawdę to było coś, co już nie wróci, bo tam się wkradł przemysł, tam się wkradła industrializacja i te mity kowbojskie odeszły do lamusa. A druga sprawa jest taka, że on, wiesz, te jego westerny zawsze były inne niż te, które Ameryka pokochała, te z lat 40., 50., 60., no bo w tych klasycznych westernach wszystko było jak na tacy podane. Dobry bohater ubrany na biało. Zły bohater na czarno. Biały kapelusz taką, i czarny kapelusz. Tak, z jakąś taką brzydką, wiesz, poraną z marszkami twarzą. A u Peckinpaha wszystko było szare i wszyscy byli brzydcy. I to było w tym wszystkim najlepsze i dlatego te jego filmy były odrzucane przez widownię, bo to było zerwanie z jakąś konwencją, która się wszystkim podobała. Jakby co jest grane? Nagle przychodzi jakiś facet i nam wszystko to psuje. No też był badaczem przemocy, tak bym go określiła, prawda? Był badaczem przemocy. Ja się doszukałem bardzo ciekawej analizy, akurat to nie był western, ale taki thriller psychologiczny Nędzne psy, że tamta przemoc, takie podglądactwo, jednocześnie taka fascynacja, takie podniecenie przemocą, to był troszeczkę przytyczek w kierunku Ameryki, która była wtedy skupiona na wojnie w Wietnamie, bo podobno tam, zresztą co pokazał wiele lat później Coppola w czasie apokalipsy, podobno tam też ci żołnierze już byli tak odhumanizowani, że traktowali przemoc właśnie jako rodzaj zabicia czasu. I u Peckinpaha ta przemoc jest taka sama, ona jest kompletnie bezcelowa, mogłoby jej w ogóle nie być, ale z jakiegoś powodu jest. To kiedyś Kazik Staszewski pięknie powiedział, że przemoc nie wynika z idei, tylko z jej braku. I myślę, że tutaj Peckinpah wiele lat przed nim mógłby w swoich filmach powiedzieć to samo. Dzika banda, Pat Garrett i Billy Keats, Dajcie mi głowę Alfreda Garcia, to są te tytuły, które między innymi można jeszcze będzie, albo można było zobaczyć. Dlaczego można będzie i można było? Myślę, że teraz musimy wyjaśnić tę zagadkę. Dlatego będzie można jeszcze je zobaczyć, bo pomimo tego, że Timeless Film Festival Warsaw kończy się 14 kwietnia, czyli w najbliższy poniedziałek, to filmy same Peckinpaha będą dalej pokazywane na ekranie kina Illusion. I to zarówno te tytuły, które już znacie Państwo z naszego festiwalowego repertuaru, czyli na przykład sięgam po telefon i mówię, no na przykład Dzika Banda 17 kwietnia, czy Żelazny Krzyż 18 kwietnia, czy Nędzne Psy 23, tak. To oprócz tego zobaczycie też Państwo filmy, które nie zmieściliśmy w naszym festiwalowym programie, ale które pokażemy właśnie tam w ramach kontynuacji cyklu Sam Peckinpah i jego Dzika Banda. Ojej, Major Dundee, Junior Bonner, Weekend Ostermana, dużo tego będzie i Elita Zabójcy. Zachęcam do wejścia na stronę timelessfilmfestival.pl. Tam mamy taki bardzo ładny tekścik o tym, że pokazy filmów Peckinpaha i pokazy filmów z Danielem Olbrychskim również tak po festiwalu będą się w Illusionie działy. Timeless Film Festival Warsaw właśnie w tych dwóch retrospektywach rozlewa się poza ten tydzień festiwalowy. No to powiedzmy jeszcze w takim razie o retrospektywie Daniela Olbrychskiego, bo on sam uczestniczył w układaniu tego programu filmowego. Tak, to jest retrospektywa, która faktycznie jest dla nas bardzo ważną, bo nasi widzowie pytali się o kino polskie. Dla nich to jest też istotne, żeby przy tak dużym wyborze filmów, jaki jest u nas, ponad 160 tytułów, znalazły się też tytuły polskie, no bo też nie oszukujmy się, tworząc kanon kina, nie możemy o naszej kinematografii zapomnieć. Wybór Daniela Olbrychskiego był oczywisty, 80. urodziny, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii naszego kina, czegoż chcieć więcej. Faktycznie on pomagał przy układaniu tej retrospektywy i ona jest taka dosyć nietypowa, bo tam był i Potop, i na przykład Rycerz Lecha Majewskiego i w ogóle był Upadek Italii Lordana Zafranowicza, który, jak pan Roman Gutek zresztą kilkadziesiąt minut temu wspominał, był gościem festiwalu. I tutaj też chodzi o to, żeby pokazać troszkę tego Daniela Olbrychskiego nieznanego. Bo moglibyśmy, prawda, wrzucić te jego sztandarowe tytuły, które wszyscy znają i tyle, i rozchodzimy się. Ale nie, chcieliśmy inaczej, chcieliśmy pokazać go tak, że chcieliśmy pokazać go jako jak najbardziej wszechstronnego aktora, a wiadomo, że nim jest. I tutaj znalazły się także oprócz filmów, i to filmów z tej międzynarodowej również drogi Daniela Olbrychskiego, także spektakle teatru telewizji. Tak. Zbrodnia i kara, Ksiądz Marek, Macbeth, Sen Srebrny Salomei. Tak, i my na te spektakle zapraszamy także do kina Illusion po festiwalu. 15 kwietnia, 18, 25, 28, 29, no tak jak to mówiłeś, to już można Marek, będzie sobie to wszystko jest na stronie. Oczywiście sprawdzić na stronie, ale słyszałam też, że pokazy, no in memoriam, to jest hołd też dla Davida Lyncha, cieszą się ogromną popularnością. Tak, no troszeczkę to przewidywaliśmy. Nie będę ukrywać, troszeczkę to przewidywaliśmy, dlatego że no już przed festiwalem było widać, że ludzie po prostu chcą tego Lyncha zobaczyć w kinie, bo to jest takie kino, które trzeba zobaczyć na dużym ekranie. To jest też takie kino, do którego się dojrzewa. Tak myślę. Więc być może jeżeli byliśmy jeszcze nie gotowi na Mulholland Drive albo na zagubioną autostradę w wieku 20 lat, to po jakimś czasie warto do tego filmu wrócić i odkryć zupełnie inne przestrzenie w tym kinie. Oj, oczywiście, że tak, bo teraz mi przypomniałaś, wiesz, kiedy ja byłem nastolatkiem, oglądałem po raz pierwszy w kinie Mulholland Drive zagubioną autostradę, tam nawet chyba jakoś dostałem się poniżej tej bariery wiekowej, jaką można było, przy jakiej były można było spuszczać, były tak. na to sposoby. No to wiesz, co się, z czym się potem wychodziło. Fajny, dziwny film, dziwny facet z białą twarzą i to wszystko. Z wielkim znakiem zapytania. Tak. A teraz okazuje się, że te filmy faktycznie niosą za sobą dużo szersze pole interpretacyjne, tylko trzeba nad tym troszeczkę przysiąść. Ja też staram się widzów przed pokazami filmów Davida Lyncha wprowadzać w ten jego tajemniczy świat, ale też na bazie czysto faktograficznej, no bo naprawdę to był reżyser, który miał podgórkę. My o tym nie mamy pojęcia, myśleliśmy, że samo nazwisko Lyncha otwiera drzwi każdego studia hollywoodzkiego. Nieprawda. On tam musiał naprawdę bardzo ciężko pracować i cieszę się, szczerze mówiąc, że pokazujemy to w kinie Luna po renowacji. Nie wiem, czy miałaś okazję być, no właśnie, to jest... Tu kiwnęłam głową, żeby państwo wiedzieli, tak, bo kiwnęłaś głową, się nie odezwałam. Tak. To jest najbardziej lynchowskie teraz kino, w jakim możemy pokazywać Davida Lyncha. Ten taki półmrok i delikatne, czerwone światła przed seansami. No, świetna sprawa. Jacek Sobczyński, rzecznik prasowy Times Film Festival Warsaw, ale także, jak państwo słyszą, mnóstwo wie o kinie, więc już się mam ochotę umówić na następną rozmowę, być może przy okazji jakichś wydarzeń także związanych z marką Timeless, tak bym powiedziała, bo być może coś takiego będzie się działo. Jacek, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo. Ja się bardzo cieszę, że w takim razie wybrałam na finał naszej rozmowy utwór z filmu Zagubiona autostrada. To jest jedna z najwybitniejszych, najpiękniej skompilowanych i skomponowanych ścieżek dźwiękowych w historii kina. Będę się trzymała tej opinii, a może tego faktu, a nie opinii. Ale także z radością państwu przypominam, że filmy Davida Lyncha będą wchodziły na ekrany polskich kin. O tym również będziemy mówić w Trójce i będziemy o tym przypominać. To będzie Lou Reed ze ścieżki dźwiękowej Zagubionej autostrady. Ten utwór nosi tytuł This Magic Moment. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too. See it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, magic morning. Sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance. Lou Reed, This Magic Moment, to z Zagubionej Autostrady. Powiedziałam o tym, że filmy Davida Lyncha będą wchodziły z repremierami na polskie ekrany i obiecuję, że do tego wątku wrócimy, bo dzisiaj jesteśmy na Timeless Film Festival, który trwa w Warszawie do 14 kwietnia. Jesteśmy w kinie Muranów, to jedno z tych kin, które seanse festiwalowe oferują. No i opowiadamy dzisiaj o klasyce kina, chociaż teraz przechodzimy na zupełnie inny format ekranu. I będziemy rozmawiać o serialu, który też wydaje się już wskakuje powoli na półkę z klasyką, zwłaszcza te wczesne sezony. O tym wszystkim opowie zaraz moja gościni. Będziemy mówiły o serialu Czarne Lustro, więc zanim rozmowa, to chciałabym sięgnąć po ścieżkę dźwiękową już tego najnowszego, siódmego sezonu, który 10 kwietnia miał premierę. To z odcinka, który rozpatruje kwestie alternatywnych rzeczywistości. I tak to zostawię, nie będę więcej opowiadać o tej fabule, bo to trzeba samemu sprawdzić. I'm a Land Sniffers. Ammo and the Sniffers. Ten utwór pojawia się w jednym z ważniejszych momentów jednego z odcinków siódmego sezonu serialu Czarne Lustro. Państwo wiedzą, że w audycji Wszystko Wszędzie Teraz właściwie cała oprawa muzyczna to są utwory wywiedzione z tych tytułów, o których mówimy. Starfire 500 to jest tytuł tego utworu. A ja witam w kinie Muranów, ale będziemy rozmawiały o serialach. Kaję Szefrańską, jakby nie patrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyczka serialowa. Jak odebrałaś ten ostatni sezon Czarnego Lustra? Ja jestem z tej grupy, która zawsze czeka na nowe odcinki Czarnego Lustra i docenia. Ja szukam zawsze pozytywów w tych produkcjach, bo one są jednak wyjątkowe. To taka nasza współczesna strefa mroku jest. Zresztą Charlie Brooker, czyli twórca serialu, niejednokrotnie podkreślał, że właśnie strefa mroku była inspiracją. Więc ja odebrałam ten sezon pozytywnie, a potem zaczęłam czytać recenzje, które są absolutnie skrajne. To zazwyczaj tak bywa wokół Czarnego Lustra, chociaż nie jest to jedyna produkcja, która tego typu skrajne opinie wywołuje. Ale zanim porozmawiamy jeszcze głębiej, choć oczywiście bez żadnych tak zwanych spoilerów o tym siódmym sezonie Czarnego Lustra, przypomnijmy, co to jest za produkcja. Pamiętam, że ona z pewnym opóźnieniem trafiła do Polski, bo zaczynało się nie z hegemonem streamingowym, tylko tak. To była produkcja brytyjska. Telewizji i to byłoby bardziej niszowo być może i nieco ostrzej mam wrażenie. Było na pewno bardziej niszowo. 2011 rok to jest rok premiery pierwszego sezonu. Było kameralnie, dlatego że ten serial Antologia powstawał wedle takich prawideł, które rządzą właśnie brytyjską telewizją, czyli mało odcinków, długie formaty, bo te odcinki nie były 45-minutowe, tylko ponad godzinne. Pełnometrażowego filmu. Jak najbardziej. No i taka dystopijna, technodystopia nam się z tego wyłoniła, ale to, co było bardzo ciekawe w tych pierwszych sezonach, to mimo, że była to dystopia technologiczna, która opowiadała o najbliższej przyszłości, miała nas przestrzegać przed konsekwencjami nadużywania technologii i nadmiernego na niej polegania, to było tam dosyć mało efektów specjalnych. To się wzięło z tego, że przede wszystkim nie było budżetu na to. Ja zresztą zawsze bardzo doceniałam w brytyjskich serialach science fiction właśnie to, że oni potrafią opierać to science fiction przede wszystkim na scenariuszu, a nie na efekciarstwie, czyli na postprodukcji CGI. Ta pojawiła się właśnie w momencie, kiedy serial został przejęty, a właściwie uratowany przez hegemona, bo to też jest dosyć ciekawe. Bardzo często w krytyce Czarnego Lustra pojawia się taka opinia, że no w momencie, kiedy duża platforma streamingowa przejęła ten tytuł, to on właściwie się skończył, bo już właśnie nie jest tak ostro i niszowo. No nie jest tak ostro i niszowo z wielu powodów, ale nie byłoby, ponieważ ten kanał brytyjski, który zapoczątkował Czarne Lustro, dał przestrzeń do wypowiedzi twórcy tego serialu, czyli Charlie'emu Brookerowi, po prostu skasował Czarne Lustro po drugim sezonie. I gdyby nie duży hegemon, który przyszedł i powiedział... To byśmy nie mieli Czarnego Lustra. Absolutnie. I powiedzieli, słuchaj, my tutaj mamy, ty masz pomysły, my mamy budżet, zróbmy to. Mhm. Więc wcale nie ma powodu, żeby tak strasznie narzekać. Po prostu nie, ten serial to nie przeszedł... Narzekanie. Nie, ja wiem... z pewnym przekąsem. Nie. Ja cały czas prowadzę taki dialog z tymi wszystkimi krytykami, krytyczkami gdzieś tam czającymi się za rogiem, bo wiem, że jest ich sporo, więc nie ma naprawdę powodów, żeby narzekać na Czarne Lustro. Ono po prostu sobie ewoluowało. Czy było ostrzej? Być może było ostrzej. Być może też te pomysły były świeższe, ale to nie zmienia faktu, że Czarne Lustro nadal jest takim bardzo wnikliwym portretem współczesności i tej niedalekiej współczesności. No i jest też lustrem, niestety. Tak, jest zdecydowanie lustrem. Chciałam cię zapytać właśnie trochę idąc tym tropem teraz o to, jakie to są historie, bo Charlie Brooker przy którejś z kolei promocji, któregoś z kolei sezonu powtarzał to słynne swoje zdanie, tę ideę serialu Czarne Lustro, że on opowiada o przyszłości, która czai się tuż za rogiem. Ona jest czasami bardzo bliska, czasami to są historie, które gdzieś w odległym czasie się rozgrywają, ale bardzo mocno reagują także na to, co się dzieje teraz i na te wszystkie pułapki, które na nas czekają, chociażby właśnie w piorująco szybko rozwijającej się technologii. No, mamy ostatnio jakiś taki czas, kiedy niektóre seriale doganiają rzeczywistość, albo rzeczywistość dogania seriale. Czarne choćby... lustro to jest to właśnie. Tak, no na przykład finałowy sezon Opowieści Podręcznej gdzieś tam się ziścił, tak, nie... czarny scenariusz, ale Czarne lustro ziszcza nam się chyba na bieżąco co sezon. Ja cały czas podaję jako przykład to, co wydarzyło się przy okazji premiery szóstego sezonu, bo to było akurat w okolicach wielkiego strajku scenarzystów w Hollywood, który wybuchł w związku z tym, że wielkie studia filmowe postanowiły po prostu wykorzystać AI i wykorzystać wizerunki znanych aktorów. Zresztą nie tylko znanych aktorów, tylko po prostu tej, powiedzmy, takiej trzody aktorskiej. I to oglądamy w odcinku Joan is Awful, tak, który... No, jest na swój sposób oczywiście zabawny, przewrotny, ale też dosyć wstrząsający. Tak jak tutaj w siódmym sezonie też oglądamy odcinek Common People. Mm-hmm. Myślę, że jest to jeden z najbardziej wstrząsających seriali, przepraszam, odcinków serialu Black Mirror, czyli Czarne lustro, jaki powstał. Tak, to są, przepraszam, że wydaję ci słowo, takie odcinki, które po pierwsze podpowiadają nam, żeby sprawdzać umowy, które podpisujemy i wszystko, co tak, jest małym druczem i wszystkie załączniki, bo tam mogą się kryć rzeczy, które później obrócą się przeciwko nam. No a jednocześnie starcie jednostki z tym wielkim systemem, z tą strukturą, za którą stoi armia prawników, to też nie jest coś, co można wygrać, jak się okazuje. Tak przynajmniej zdaje się mówić nam Charlie Brooker. No Charlie Brooker podobno w wywiadach teraz przy okazji promocji tego nowego sezonu opowiadał, że postarał się, żeby ten sezon był lżejszy. Ja zaczynałam oglądać ten sezon od Common People, czyli właśnie od tego pierwszego odcinka, który gdzieś tam wybrzmiewa bardzo mocno w kontekście sytuacji po pierwsze z wolnym rynkiem i prywatyzacją opieki zdrowotnej. Gdzieś tam pobrzmiewają te wszystkie aplikacje i licencje, które wykupujemy. No i taka typowa właśnie brookerowska dystopia. To jest, mówię, no dla mnie ten odcinek to jest czyste czarne lustro. Tak? I świetne... I świetne role. Świetne, tak, role, właśnie. Wiedziałam, że złapiesz, tak, w moich oczach to, o czym chcę powiedzieć, to znaczy Chris O'Dowd, tak, Rashida Jones. No i także wspaniała rola Tracy Ellis Ross, która gra reprezentantkę, tak, ale też firmy. Użytkowniczkę. Ale też użytkowniczkę. Nie będziemy oczywiście usługi państwu zdradzać usługi, ale... zdrowotnej. To jest też niesamowite w serialu Czarne lustro, że zazwyczaj w tych historiach, które są momentami bardzo przygnębiające, a zazwyczaj są przygnębiające w stopniu umiarkowanym, znajduje się też miejsce na opowieść o miłości, bo to jest też opowieść o miłości, akurat Common People z siódmego sezonu. No, ale tam jest więcej opowieści o miłości, bo przecież te najwyżej oceniane odcinki Czarnego lustra w historii, jak, nie wiem, na przykład San Junipero, to są właśnie opowieści o miłości. I w tym sezonie też mamy jedną taką bardzo długą, powiedziałabym, opowieść o miłości, która akurat wykorzystuje też bardzo mocno technologię postprodukcji i CGI. Ona bardziej jest, no właśnie, ona nie jest aż tak, ona jest trochę przewrotna, ale właśnie jest bardziej opowieścią o ludziach, bo ten szósty sezon był krytykowany za to, że bawił się troszkę gatunkami i trochę wyszedł z tego, co zazwyczaj Czarne lustro miało nam do zaoferowania. Trochę odszedł od tego, trochę eksperymentował. No, elementy horroru tam były. Były tam elementy horroru. W tym sezonie nie mamy elementów horroru, mamy właśnie opowieści o ludziach, bo jeżeli odrzemy ten serial, te odcinki właśnie z tych efektów specjalnych i z tej technologii, to nagle dostajemy tam po prostu bardzo takie wnikliwe, bardzo intensywne, bardzo emocjonalnie angażujące opowieści o ludziach, o ich instynktach, o tym, kim są, no i generalnie o kondycji współczesnej ludzkości. Czego się boją, do czego dążą i na czym najbardziej im zależy. Muszę wspomnieć również, że w tym siódmym sezonie pojawił się sequel, bo w ogóle nawet dwa. Tak. Kaja podpowiada mi niewerbalnie, że dwa. O tym drugim też powiem, ale muszę powiedzieć, bo w piątym sezonie był odcinek, który stał się jednym z najbardziej ulubionych odcinków w ogóle ze wszystkich sezonów Czarnego Lustra, czyli ten, który opowiadał o pracownikach firmy rozwijającej pewną grę, takiej firmy technologicznej, którzy zostali przemocowo wykorzystani przez swojego szefa, nie powiemy w jaki sposób, i znaleźli się na statku kosmicznym USS Callister. Jest to jakaś też forma nawiązania do Star Treka, wariacja, którym się fascynował szef tej firmy. No i teraz dostajemy kontynuację tego w formacie właściwie pełnometrażowego filmu, bo ten odcinek trwa 90 minut. Tak, i zresztą w obsadzie takiej mocno kinowej. Ale no, ja jestem zachwycona tą kontynuacją. To jest takie nietypowe, że antologia, która jest zresztą kontynuowana przez tyle sezonów, tak chętnie zaczyna wracać do już napoczętych tematów i gdzieś to uniwersum nam się zaczyna rozwijać coraz bardziej. Ale jednocześnie jest to satysfakcjonujące. Ja z przyjemnością obejrzałam ten drugi odcinek, który bardzo ładnie scenariuszowo to wszystko domknął. To jest jeden... USS Callister to jest jeden z tych odcinków Czarnego Lustra, który troszkę odbiega nam formułą, dlatego że on jest dosyć znaczy on ma happy end, może tak powiem. Nie chciałam powiedzieć optymistyczny, bo niekoniecznie, ale ma happy end, ma jakąś formę happy endu, ale ma też taki twist czarnego humoru w sobie, bo w ogóle jest tam bardzo dużo humoru. USS Callister to jest też czarna komedia. Tak. Mnóstwo byśmy mogły, proszę Państwa, jeszcze tytułów odcinków wymienić, bo antologia się rządzi takimi prawami, że każdy odcinek jest osobną historią. U Charlie'ego Brookera każdy też ma swój tytuł. Przypomnę, że była też eksperymentalna produkcja obok serialu, czyli taki odcinek interaktywny, w którym mogliśmy sami decydować, co dalej się wydarzy z bohaterem. I znowu mamy tutaj też nawiązanie do tego w tym sezonie. Mamy. Czytałam ostatnio, że to jednak nie jest sequel, tylko raczej właśnie taki... Jesteśmy w tym świecie. Tak, po prostu wypączkował sobie gdzieś z tego małego odcinka wszechświata stworzonego przez Charlie'ego Brookera, ale chciałam powiedzieć, że to też nie jest tak, że to jest taki zwykły odcinek, dlatego że równolegle z nim ukazała się gra mobilna, którą ja sobie zresztą zainstalowałam i która mnie już w tym momencie terroryzuje. Jeżeli Państwo macie odrobinę empatii w sobie, to nie polecam, ponieważ ona naprawdę, to jest takie Tamagotchi, które bardzo szybko się mnoży. To jest bezlik. Mhm. Jest to odcinek, który właśnie między innymi opowiada o tym, że bezliku i... Jakie są konsekwencje tego bezliku, jakie, to też tak. Nie zdradzimy oczywiście. Ale zmierzałam do tego, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze długo o serialu Czarne Lustro. Tyle się w nim kryje warstw, ale już zmierzamy szybko do finału tej rozmowy. Myślę, że obie się zgadzamy, że polecamy ten siódmy sezon. Absolutnie. Ja zresztą każdy sezon Czarnego Lustra polecam, dlatego że myślę, że opinii na temat tych odcinków jest tyle, co widzów i widzek, więc każdy i każda znajdzie coś dla siebie. Warto się w tym lustrze przejrzeć. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. A my słuchamy piosenki, która też pochodzi z jednego z odcinków, tego, który chyba mnie najbardziej wzruszył, siódmego sezonu serialu Czarne Lustro, The Stone Roses. We'll be right back. Fool's Gold zespołu The Stone Roses pojawia się w 7 sezonie serialu Czarne Lustro w odcinku opisaniu mowy pogrzebowej. I nic więcej nie powiem, chociaż jako przepis do naszej rozmowy z Kają Szafrajską dopowiem jeszcze, że serial Czarne Lustro w każdym absolutnie sezonie błyszczy obsadą i w tym nie jest inaczej. A my już kończymy to spotkanie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz z Kina Muranów z drugiej edycji Timeless Film Festival Warsaw. Będziemy oczywiście do programu wracać i przypominać Państwu o tych retrospektywach, które na pozafestiwalowy czas się rozlewają, czyli filmów Sama Peckinpacha i Daniela Lobrychskiego. A żegna się z Państwem ekipa w składzie Olga Szućko i Michał Jakubik, którzy czuwali nad wszystkim przy Myśliwieckiej. A tu w Kinie Muranów byliśmy my, Ola Dobieszewska, Michalina Bieńko, Marcin Kocięba i Katarzyna Borowiecka. Childish Gambino na zakończenie. Do usłyszenia. Summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That heat, I feel like summer. She feels like summer. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiesz co? Chyba czas cię zamienić na lepszy model. Co?